Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream. See what I'm saying? And that's true. No, not ever. Life has never been better. It don't matter. Life has never been better. Lost my job, wrecked the car. I've been robbed, so I won't get far. It don't matter. Don't matter. And then the bank took the house. Now the neighbors start to shout. Don't matter. It don't matter. No, it don't matter. Cause life has never been better. No, not ever. Światła przygaszone. Zaczynamy. Meldujemy się na stanowiskach. Z tej strony Jakub Dybek i Bruno. Dobry wieczór. Tanecznie weszliśmy w dzisiejszą noc. Jack Radix, No Matter. No i pewnie zastanawiacie się, cóż zwiastuje ten koktajl z jamajskiego soundu, popowego instynktu i wpadającego w ucho głosu. W naszym laboratorium pojawi się gość. Dlatego zostańcie z nami. Gramy. niesamowite. Kupili mnie od pierwszych dźwięków. Prawda? Jedno z moich ostatnich odkryć muzycznych, które sprawiło, że na mojej twarzy malował się uśmiech, no mimo tych krótkich zimowych dni. Utwór pod tytułem Unden Tag szwedzkiego zespołu Dina Ugon? Ogn. Ugn. Ogn. Utwór pod tytułem Unden Tag szwedzkiego... Unden Tag, bo to nie jest Unden, tylko Unden. Utwór pod tytułem Unden Tag szwedzkiego zespołu Dina Ugon. Ugon. Nie wiem, czy dobrze... Lamborghini czy Lamborghini nie to stosujemy. Nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem, bo nie jestem specjalistą od języka szwedzkiego, ale kiwasz głową, że zmieściłem się... No tak, zmieściłeś się, no i właśnie, ale na Szweda też nie wyglądasz. Natomiast mocno, mocno polecamy. Oczywiście, dla poszukiwaczy zastrzyku słonecznej melancholii z północy. Kolejny utwór niesie ze sobą więcej niepokoju. No ale dla takiego niepokoju, właśnie jakbyśmy zgubili się pośrodku dżungli, tworzymy właśnie laboratorium. Carlos Santana... przez 2T i to nie jest ten Carlos Santana, o którym wszyscy myślimy. Avo Dub. Oh, autostop pospieszny z Nigerii przez Londyn. Peter King, Afrofunk, z bardzo tanecznego krążka pod tytułem Omolewa, wydanego w roku 1976. Pani Jo, to może umówmy się, że ten pociąg jedzie także przez moją kochaną Warszawę. Wieloletni dyrektor festiwalu Jazz Jamboree, Tomasz Tuczkiewicz, pisał o następnym utworze tak: są tacy, co nie znają się na stylach, ale znają się na rzeczy. Nie wiedzą ani co do czego podobne, ani co kto wcześniej napisał, ale wiedzą, co to Macondo. przepraszam wszystkich polskich jazzmenów, ale tak już się dziś nie gra. The Quartet Andrzeja Trzaskowskiego. Przy ostatnim odsłuchu ciebie wyrwało nas z foteli. Zdecydowanie, a dzisiaj też nie jest gorzej, prawda? Ochłońmy trochę. Plantasia. Music to soothe the savage snake plant. Przy tej muzyce podobno lepiej rosną kwiaty. Częstotliwości. Oh, Merengue. Son de los Diablos. Duet z peruwiańskiej Limy. Panowie działają od dobrych kilkunastu lat, a przed chwilą usłyszeliśmy ich wariacje na temat klasycznego tańca peruwiańskiego, który rozwinął się jako mieszanka rytmów afrykańskich, hiszpańskich oraz indiańskich. A o Hiszpanii dziś jeszcze porozmawiamy. Za chwilę przywitamy naszego gościa Bruno i tak sobie pomyślałem, że nie jesteśmy od przeprowadzania wywiadów, to nie ta audycja, ale będziemy chcieli, żeby od czasu do czasu ktoś do nas wpadł. Ktoś do nas zawitał. Na herbatę? Tak. Chodzi o kilka inspiracji i spotkanie z drugim człowiekiem. I o kilka zdań. O tym, co mam nadzieję łączy wszystkich, którzy są z nami w te poniedziałkowe noce. Miłość do muzyki. Tymczasem przed nami smutne piosenki. Carlos Walker, a tuż po nim David Byrne. Se abre a porta ao sinal da rota, atravessa a noite de seda, o caminho de leite que sobe a cidade de luz. Claridade se abre e solta ao sinal da roda, atravessa em silêncio de seda o caminho de leite que sobe a cidade. Mili słuchacze, i już jest z nami we własnej osobie Wiktoria Kwiatkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy w naszym laboratorium. Wokalistka, kompozytorka, producentka, autorka tekstów, a prywatnie miłośniczka kotów. To muzyka czy koty? Jedno i drugie, myślę. Ale która miłość jest pierwsza? Myślę, że pierwsza muzyka. Mhm. A zwierzęta oczywiście, tak, jak najbardziej, zawsze blisko mojego serca i też wielka moja inspiracja. Bierzesz udział w wielu przedsięwzięciach. Ja mam wrażenie, że z różnych bajek trochę, bo śpiewasz w folkowym, mrocznym żywiołaku, a z drugiej strony w zespole czerpiącym garściami z tradycji flamenco. Tak. Mam tu na myśli Madrugadę. No, z czego to wynika? Myślę, że każdy ma w sobie różne pierwiastki, różne inspiracje, i u mnie też tak było, że jeszcze w szkole muzycznej, w wieku nastoletnim, interesowałam się muzyką latynoamerykańską, grałam na gitarze klasycznej, utwory brazylijskie, hiszpańskie, między innymi. Dlatego to flamenco gdzieś cały czas pukało. Tak, tak. I na pewno było to moje wielkie zainteresowanie muzyczne i zgłębiałam tą stylistykę. Natomiast folk to są inspiracje muzyką tradycyjną. My nie gramy stricte muzyki tradycyjnej i nie odtwarzamy utworów ludowych, natomiast gramy własne kompozycje, które są po prostu inspirowane tradycją muzyczną. Polską, ale nie tylko polską. Na płycie zatytułowanej Sombra, co oznacza cień, tak, znaleźć można niezwykle radosne utwory, jak chociażby Bailando por la Madrugada, czy refleksyjne, jak Zaświeć niesiądzu. Ciężko wymówić, ale tekst ostatniego brzmi prawie jak zaklęcie pradawne. A jaka jest geneza powstania waszego zespołu, waszej grupy? Bo po części odpowiedziałaś na pytanie o inspiracje swoje, ale jak to się wszystko zaczęło właśnie z zespołem Madrugada? Z zespołem Madrugada nasza podróż, można powiedzieć, muzyczna rozpoczęła się właśnie od fascynacji muzyką flamenco, muzyką, można powiedzieć, też tradycyjną, bardzo ludyczną, pochodzącą z południa Hiszpanii, regionu Andaluzja. I to była początkowo nasza pierwsza inspiracja. I nasz zespół grał muzykę inspirowaną flamenco. Natomiast później stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy wszyscy z Polski i też polskie tradycje muzyczne są nam bliskie, po prostu jesteśmy stąd i chcemy też mówić o swoich korzeniach, to stwierdziliśmy, że bardzo ciekawym pomysłem będzie znalezienie pewnych połączeń. Okazało się, że wcale nie jest to niemożliwe, nie jest to aż takie trudne. I na przykład pieśni kurpiowskie, jedną wspomniałeś, Zaświeć niesiądzu, czyli Zaświeć księżycu, okazała się bardzo korespondująca z rytmem flamenco. I tak też powstały kolejne pomysły muzyczne, które właśnie łączyły w sobie zarówno teksty pieśni polskich, melodie tradycyjne polskie z rytmiką, melodyką flamenco. No to wszyscy będziemy mieli za chwilę okazję wysłuchać tego, czy to się udało. Pewnego dnia spotkamy się po drugiej stronie cienia marzeń przed państwem Madrugada w utworze Sombra. Thank you. gitarze głównej, solowej gra Maciej Wierzyński, kompozytor również wielu utworów z płyty. Druga gitara Iwona Skrzos, Anika Kamińska, perkusja, perkusjonalia, instrumenty perkusyjne. Taniec, który też jest bardzo ważnym elementem naszego projektu, to Kamila Olesińska i Iwona Skrzos. Wymiennie dziewczyny tworzą piękne choreografie, które są ilustracjami dla utworów. Na gitarze basowej już w nowszym składzie Piotr Łabanow z żoną Łucją, która gra na syntezatorach, i ostatnio właśnie na koncercie w Białymstoku w Nieteatrze mieliśmy pierwszy właśnie koncert z nowym instrumentem, czyli w zasadzie jest nas już ośmioro. Całkiem spora gromadka muzyków. No właśnie. A i jeszcze zapomniałam, są instrumenty dęte, flety i saksofon, Wojtek Jankowski. Szerokie spektrum. Słuchajcie, Laboratorium Innych Częstotliwości, a z nami dalej Wiktoria Kwiatkowska. Wiktorio, a my prosimy naszych gości, aby zaprezentowali naszym słuchaczom ważny dla nich utwór. Bez żadnego klucza, a może z kluczem? Z czym do nas zawitałaś? Przyniosłam ze sobą utwór Noce Duszy z płyty Żywiołak, najnowszego albumu dwupłytowego wydania, które wydaliśmy w grudniu 2022 roku, Dekonstrukcja historyczna 1. Ta płyta opowiada o różnych świętach słowiańskich, natomiast utwór, który zaproponowałam, jest mojego autorstwa i troszeczkę odbiega od ogólnej stylistyki tego albumu, dlatego że jest, można powiedzieć, bardziej osobisty, jest zapisem moich wspomnień. Napisałam go w okresie życia dosyć trudnym i w zasadzie ta piosenka jest rodzajem takiego oczyszczenia, transformacji, opowiada o kobiecości, o zmianach w życiu, o podejmowaniu decyzji właśnie w kierunku nowych zmian, ale głównie o transformacji, o tym, że po prostu każdy z nas ma taki okres w swoim życiu, że coś bolesnego wydarza, a potem następuje jakaś pozytywna odmiana. No właśnie, w związku z tym zapraszamy Was na katarzis Wiktorii Kwiatkowskiej, a posłuchamy utworu Żywiołaka pod tytułem Noce Duszy. się nam nastrojowo. Tak. Z nami niezmiennie Wiktoria Kwiatkowska. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale przed nami jeszcze ostatnia, najciekawsza część, której nie mogę się wprost doczekać. Mamy ochotę, Wiktoria, zabawić się z tobą w taką starą grę towarzyską francuskich mieszczuchów. Przed tobą jest naczynie z 19 pytaniami sformułowanymi przez Marcela Prusta. Otwórz naczynie i uwaga, losujesz dwa. Mhm. I prosimy cię, abyś odpowiedziała na każde z tych pytań czysto wrażeniowo. Dobrze. Nie ma złych odpowiedzi. A my nie komentujemy. Nie ma złych pytań i złych odpowiedzi. Dobrze, to może ja zamieszam najpierw. Tak, zamieszaj. I mów, jaki numer i pierwsze pytanie odczyta Bruno. Czy to jest 6, czy to jest 9? O, to jest pytanie. A jak wylosowałaś, a my nie zaznaczyliśmy? To znaczy ja nie zaznaczyłem, bo drukowałem i własnoręcznie wycinałem. Możesz wybrać. To moją pierwszą myślą była 9, więc... Okej. Okay. Niech będzie 9. Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? To takie smutne. To możemy zamienić na 6. Nie możemy zamienić. Wrażeniowo. Myślę, że na pewno utrata czegoś ważnego, jakbym nie miała głosu, to pewnie byłoby to dla mnie wielkie nieszczęście. Jakbym nie mogła się dzielić z innymi tym po prostu, co mam w sobie. Nie mogłabym tego przekazać, a głos jest na pewno takim medium, którym mogę przekazać to, co mam po prostu w sobie i to, co mnie inspiruje najbardziej. No to jedziemy w takim razie z drugim pytaniem, a jako się rzekło, my nie komentujemy. Gra Kadabra, numer 17. Jak chciałabym umrzeć? To Marcel Prust, nie my. Słuchamy. Szczęśliwa. Spełniona. Wiktoria, a ja jeszcze zapytam, jak na imię ma kot? Nasz kochany kotek nazywa się Marek. Otóż dla Marka mamy jedną maleńką niespodziankę. A właśnie w tym momencie następuje przekazanie saszetki z przepysznym przysmakiem dla kota Wiktorii. Bardzo dziękujemy. To nie tylko mój kot, ale też mojego ukochanego Wojana, więc tak. Pozdrawiamy Wojana. Wiktoria, jeszcze raz bardzo ci dziękujemy i dziękujemy wam, drodzy słuchacze, że znowu spędziliście z nami ten czas. Trzymajcie się, gdziekolwiek jesteście. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Również. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Laboratorium innych częstotliwości. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem, dopóki się tli, więcej niż obiady jeść z deserem, dopóki się tli. Święty spokój nie jest twym jedynym celem, dopóki się tli. Tak długo można mieć nadzieję, dopóki się tli. Alkoholu w twoich żyłach nie za wiele, dopóki się tli. Śpiewasz pieśni, które niosą ci wzruszenie, dopóki się tli. Matki dzieciom wspominają stare dzieje, dopóki się tli. Tak długo można mieć nadzieję, udzieliło się zwątpienie, dopóki się tli. Chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz, dopóki się tli. A poeta pełny wiary słowa sieje, dopóki się tli.